Vă rog să deschideți la Isaia 53, textul de bază pentru mesajul de astăzi. Și cu 730 de ani înainte de Hristos, Isaia spunea, cu privire la suferințele și la moartea lui Iisus, următoarele cuvinte: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o drază slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a dat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc și ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei din vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va avea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprionit va pune pe mulți oameni într-o stare de povară lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Versetul 10 spunea: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și în versetul 12 spunea, în jumatea versului: pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Data trecută ne puneam întrebarea aceasta, considerăm noi sănătoasă, în preajma de sărbători. Mă gândesc că e valabilă pentru fiecare sărbătoare, mai ales cu privire la cea mai mare sărbătoare a creștinilor de peste tot, sărbătoarea Învierii. Și spuneam, oare ce gânduri avem? Și ce gânduri mai potrivite am putea noi să avem ca oameni decât gândurile lui Dumnezeu? În Filipeni, capitolul 2, versetul 5, citeam că Apostolul Pavel îndemna să aveți în voi gândul care era și în Hristos. Gândul lui Hristos. Și am învățat noi că gândul acesta lui Hristos este o referință nu la niște gânduri așa trecătoare, ci mai degrabă la o mentalitate. O gândire a lui, gândirea lui Dumnezeu. Gândirea Fiului Dumnezeu care a venit să sufere și să moară pentru noi. Pentru că la asta ne gândim, ar trebui să ne gândim și asta sărbătorim într-un anotimp, într-un sezon ca acesta, sărbătoarea Paștelui. Și spuneam noi o întrebare potrivită pentru noi în acest timp de post mare, cum este numit. Și ne gândeam noi, oare ce lucruri fac diferență când vine vorba de gândirea noastră, la felul în care gândim și privim lucrurile. Și am văzut că un prim lucru, și de fapt asta ne-am propus ca în săptămânile acestea care ne stau până în sărbătoarea Învierii, să parcurgem lucrurile care Dumnezeu l-a pus în cuvântul Său, lucrurile pot face diferență în felul în care gândim, mai exact în felul în care simțim și mai ales în felul în care ne purtăm în acest timp. Care sunt lucrurile acestea? Am văzut că într-un prim rând, ceea ce face diferență pentru noi în acest post mare, într-un timp de reflectare și de căutare este nu altceva decât suferințele lui Iisus. Și ne-am dat seama că suferințele lui Hristos ne pun în fața unui paște care trebuie să ne întrebăm, oare chiar știm ce s-a întâmplat? Spuneam noi că nu putem marginaliza sau limita suferințele lui Hristos doar la moartea sa, despre care o să vorbim astăzi. La data trecută am găsit potrivit să privim întâi la suferințe. Moartea nu își are înțelegerea ei și valoarea ei dacă nu privim la suferințele de înainte. Cum nici învierea nu își are valoarea și înțelegerea ei sănătoasă fără de moarte. N-am putea să avem o înviere fără de moarte mai întâi. Și nu punem întrebarea, oare ce gândim sau ce știm despre suferințele lui Hristos? Pentru că la întrebarea aceasta, cât și cum, ce anume a suferit Hristos pentru noi, răspunsul, spuneam noi, la întrebarea aceasta, nu stă și nu se vede clar decât în măsura în care noi suntem în stare să articulăm suferințele lui, să știm ce a suferit, prin ce a trecut Hristos pentru noi. Deci, întrebarea e, ce știu, ce cunosc eu despre suferințele lui Hristos? Personal am văzut că sunt multe lucruri pe care le-am uitat și nu vreau să fac o recapitulare lungă, dar se merită să subliniem și astăzi suferințele lui Hristos pentru fiecare dintre noi trebuie luate în mod personal. Și trebuie să spun, suferințele lui Hristos pentru mine. El a suferit pentru mine și a suferit pentru mine, am văzut noi, în felul în care a fost respins de familie, respins de neamuri lor, de lideri religioși ai vremii, de popor, în ultimul rând, a fost ispitit pentru noi. A fost ridiculizat, practic batjocorit în fel și chip, am spune noi. A fost amenințat pentru noi. De cei din orașul său, de oficialități, de Irod, pe exemplu, a fost amenințat pentru afirmațiile sale, a fost amenințat pentru faptul că vindeca în sabat, în ziua de sabat. A fost de asemenea unul fără de casă, pentru că scopul lui n-a fost să rămână pe pământ, el s-a născut ca să sufere, să moară pentru noi, a fost trădat pentru noi, a fost lepădat și a fost părăsit, abandonat pentru noi, a fost înțeles greșit. A fost acuzat în mod fals, pe mărturii false, și a fost judecat pentru noi. Mai puțin de 7 ori, 7 judecăți, 7 înfățișări, să spunem așa. Dar în ultimul rând spuneam noi că Iisus a fost torturat și în final a fost omorât pentru noi. De la pălmuit, legat la ochi, l-a scuipat, bătut, biciuit, lovit în cap. Să pus cu spin, să pus cu o soliță, în ultimul rând a fost crucificat. Și asta face un tablou, spunem noi, mai adevărat a ceea ce reprezintă suferința lui Hristos pentru fiecare dintre noi. Dar rămâne o întrebare. Pentru că vorbeam în ultimul rând de faptul că a murit, a fost crucificat pentru noi. Dar de ce a murit Hristos pentru noi? Data trecută spunea că există două lucruri care nu ne place. Nu ne plac, pur și simplu, nu ne place să vorbim despre ele, nu ne place să fim preajma lor, nu, pur și simplu, nu vrem să le experimentăm și acestea sunt suferința și moartea. Cine își dorește astfel de suferințe? Cine își dorește moartea? Există oameni totuși care își doresc moartea. Un proverb turcesc spune, cine a văzut moartea, este mulțumit și cu boala. E mai macabru, dar e o realitate, zic eu. Alexandru Vlahuță spunea, scriitorul nostru, spunea, nu mi-e frică de moarte, ci de eternitatea ei. Un alt scriitor, George Budoi, spunea, nu de moartea trupului mă cutremur, ci de cea spiritului, iar moartea spiritului poate surveni chiar cu mult înainte de cea a trupului. Sunt atâția morți vii. Atâția morți vii. Când vine vorba de moarte, vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place, Euripide spunea, moartea nu acceptă refuzuri. Și Benjamin Franklin spunea, moartea nu acceptă mită. Că tot este la modă să vorbim despre lucrul ăsta. Dar Hristos a suferit pentru noi și nu numai că a suferit pentru noi, dar a murit pentru noi. Și acesta este al doilea lucru care poate să facă o diferență în modul în care noi, în această vreme de sărbătoare, acest timp de reflectare și de închinare, pentru că asta trebuie să fie scopul, putem să ne adâncim și să fim unii care nu numai că reflectăm sănătos, dar și vom putea astfel să sărbătorim în mod sănătos ceea ce s-a întâmplat de fapt. Al doilea lucru este moartea lui Iisus Hristos pentru noi. Trebuie luat și acesta personal. Trebuie să spun, El a murit pentru mine. Pentru că lucrul acesta, ca de altfel orice lucru pe al lui Dumnezeu, nu și-a nicio valoare practică în modul în care nu îl iau personal. Biblia reprezintă multe motive și cu siguranță și data aceasta nu, de asta o să am o listă chiar mai scurtă de lucruri, dar fără să evit, să vă invit să citați în Scriptură să vedeți care sunt motivele pentru care Hristos a suferit pentru noi. O să iau cele mai importante, să zic eu, de la bază și probabil că în primul și în primul rând motivația morții lui Hristos pentru noi, a Fiului lui Dumnezeu pentru noi, se află în dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și la întrebarea aceasta, cine l-a răstignit pe Hristos, trebuie să trecem dincolo de dimensiunea asta umană. Mergem la romanii, oamenii, ai săi și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că răspunsul este Dumnezeu. Dumnezeu l-a răstignit pe Hristos Hristos. A fost voia lui Dumnezeu pentru ca Fiul Său să moară pentru oameni. Citeam în Isaia 53, dacă vreți, din nou citim în versetul 10, Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință. Și finalul a fost moartea sa. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propoși mâinile lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească pentru noi, prin suferință. În Roman capitolul 8, în versetul 32, Apostolul Pavel spune despre Dumnezeu, El care nu și-a cruțat propriul său fiu. Așa se exprimă. Dumnezeul nostru care nu și-a cruțat propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți. Ce înseamnă lucrul acesta? Vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu și ca să înțelegem dreptatea lui Dumnezeu, să înțelegem că această motivație a lui Dumnezeu pentru care Hristos a murit pentru noi ține de natura sa, cum este El. Dumnezeu este un Dumnezeu drept și când spun drept, mă refer la relația lui Dumnezeu pe care în mod permanent o are cu El însuși. Nu se poate despărți, să spunem așa, de El. Nu poate face abstracție Dumnezeu de natura Lui de drept. Mai exact vorbim despre sfințenia sa, sfințenia lui Dumnezeu. Dacă există un atribut care le însoțește pe toate celelalte ale lui Dumnezeu, sfințenia este acesta. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu este o dreptate sfântă. Ce înseamnă sfânt? Noi știm că sfânt în sensul cel mai practic pentru noi înseamnă să fii pus deoparte, dedicat, consacrat. Dar când spunem despre Dumnezeu că este sfânt, vorbim despre puritatea absolută în caracter și acțiuni. Cum spunem noi, în interior și în exterior. Dumnezeu este pur. Și din cauza asta este unic. Dar sfințenia sa însoțește, spuneam, toate atributele sale. Dreptatea sa este sfântă. Dragostea sa este sfântă. Mila sa este sfântă. Dar și mânia sa este sfântă. Și toate acțiunile sale, toate atributele sale, continuând în aceeași idee, sunt sfinte. 1 Petru 1:16 spune, Petru citând din Levitic 19:2 spune, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, spune Dumnezeu. Aici este vorba despre problema păcatului. Și dacă există o chestiune, un lucru pe care noi oamenii de multe ori eșuăm să înțelegem, păcatul este acesta. Oare ce este păcatul? Înțelegerea lui este crucială. Și ca să înțelegem trebuie să-l vedem așa cum vede Dumnezeu. Îmi place ceea ce spunea John Piper despre subiectul ăsta, în lumina dreptății lui Dumnezeu. Spune așa, seriozitatea unei insulte crește în raport cu prestigiul celui insultat. Adică, o insultă e la fel de serioasă cât de mare este ăla care e insultat. E una să mă insulți pe mine și alta să insulți președintele României. Creatorul Universului este infinit de vrednic de respectul, admirația și loialitatea noastră. De aceea, eșecul sau nereușita noastră de a-L iubi nu este banală, adică așa un lucru de apucat, ci înseamnă trădare. Îl defăimează pe Dumnezeu și distruge fericirea umană. Foarte frumos spus. Deci, să ne întoarcem la problema păcatului. În lege spune să, cea mare poruncă, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum? Cu toată ființa ta, cu toată gândirea ta, cu toate sentimentele tale, inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta. Asta este ceea ce Dumnezeu cere. Și am făcut noi? Omul a început să iubească alte lucruri mai mult. Roman 3:23, un verset care știm că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Oare la ce ne gândim că tot au păcătuit? Ne gândim la tot felul de păcate? Nu e vorba despre păcate. E vorba despre păcatul de a eșua să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Că restul, vorba cum spunea cineva, pe aia fă ce vrei. Dar oare faci ce vrei când iubești pe Dumnezeu mai mult ca orice? În Roman 6:23 spune plata păcatului este moartea. Și în Galateni 3:10 spune blestemul este sau blestemat este oricine nu stăruiește să împlinească toate lucrurile scrise în cartea legii. Cu alte cuvinte, spunea toate lucrurile din cartea legii, dar dacă toată legea se cuprinde în această mare poruncă să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău mai presus de orice, mai mult decât orice, El să fie numărul unu. Falimentul este, ne oprim aici și ne de ajuns pentru că înțelegem că blestemul este peste capul nostru. Această sabie a pedepsii lui Dumnezeu datorită dreptății lui Dumnezeu peste noi. Nu există scăpare. Nu există scăpare în fața dreptății și mâniei lui Dumnezeu. Ezechiel 18:4. Sufletul care păcătuiește va muri. E același adevăr. Lucrul acesta este valabil. Dar noi știm, mă, totuși n-am murit. Zice, moare. Vorba acelui scriitor, sunt atâția morți vii. A trebuit ca cineva să plătească prețul iertării, achitării omului. Iar acel cineva nu putea să fie om, apropo. Nu putea să fie om, pentru că omul n-a fost niciodată în stare. De multe ori stau de vreo cu oamenii și când mă uit, problema aceasta, dar nu cumva mai există și altă cale? Deși Iisus spune, nu există altă cale. Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există și altă cale? Ceea ce arată neînțelegerea problemei păcatului. Că nu trebuie să fac ceva rău ca să eșuez, ci eșuez din momentul în care aleg altceva și, în loc de Dumnezeu. Și omul niciodată n-a putut. Pentru că dacă ar fi putut omul să facă ceva, n-ar fi trebuit Iisus Hristos să moară. Nu a fost nimeni în afară de Iisus Hristos. În Isaia 6 este așa o fereastră mică prin care vedem ce s-a întâmplat în cer. Când Dumnezeu a pus întrebarea, cine va merge pentru noi pe pământ? N-a fost nimeni în tot cerul. Și vorbim despre alt tărâm. Nu despre oameni. Dumnezeu n-a întrebat pe oameni, cine dintre voi va muri pentru voi? Nu. A întrebat în cer, cine va merge pentru noi? Și atunci Hristos a spus, iată-mă, în sulul cărții se scrie despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Acum, dacă n-a fost nimeni în afară de Iisus, înțelegem noi cu atât mai mare este, și trebuie să vedem, dreptatea noastră în lumina păcătoșenii noastre, dar nu ne putem opri aici. În Galateni 3:13 și ar fi bine să privim la două versete acolo. În Galateni 3:13 spune, Hristos ne-a răscumpărat. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii. Devenim blestem pentru noi. Acum gândiți-vă, că ăsta e lucru extraordinar, fascinant, unic. Numai Dumnezeu putea să gândească așa ceva. Singura soluție, singura cale de achitare a omului este ca tocmai cel care l-a creat să plătească prețul. Spune, a devenit blestem pentru noi. Pavel spune, în Corinteni spune că el a devenit păcat pentru noi. Mai departe, în versetul 24, spune, ei, cei credincioși, sunt îndreptățiți fără plată prin harul lui și prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire. Vedeți aici, asta să înțelegem ce înseamnă jertfă de ispășire, de achitare, de iertare. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu cerea un preț. Prețul acesta nu putea să-l plătească un om. Bineînțeles că Dumnezeu, în atotștiința Lui, a știut acest lucru. Și Scriptura ne arată, nu o să privim asta asupra acestor texte, dar nenumărate rânduri, când Dumnezeu a avut acest plan, cum spuneam și data trecută, ca să zdrobească pe El, cum spunea Isaia, în locul nostru. Și astfel noi să fim, să avem șansa să fim îndreptățiți, dar nu prin noi înșine, ci printr-o răscumpărare plătită de altcineva. Rousseau spunea, dacă viața și moartea lui Socrate au fost acelea unui înțelept, atunci viața și moartea lui Iisus au fost acelea ale unui Dumnezeu. Iar lucrul ăsta este unic. Și ăsta e motivul probabil principal și trebuie să ne gândim. Dacă Dumnezeu în dreptatea sa nu a putut trece, n-a putut anula ceea ce dreptatea sa o cerea și nu a precupețit nimic, și așa cum citeam în Isaia, Dumnezeu a găsit cu cale să zdrobească pentru noi. Oare este acesta gândul primar care ne însoțește în viața noastră? Și zicem acum de sărbători, dar ne dăm seama că de asta trebuie să ne apucăm și să ne ținem în toată viața. Pentru că nu există un alt gând mai înălțător decât să te gândești la Dumnezeu care nu s-a dat la o parte, l-a se dat pe sine însuși pentru ca eu să trăiesc. Și pentru că vorbim despre motive ale morții lui Hristos, vorbim despre dreptate, nu putem să vorbim imediat despre fața cealaltă a Dumnezeu. Când vorbeam acum, nu mai știu, un an, doi ani în urmă, când am făcut un studiu despre caracterul lui Dumnezeu, înțelegând caracterul lui Dumnezeu, am studiat atributele lui Dumnezeu ca într-o barcă, așa, când pe parte, când pe alta, așa. Am vorbit despre dreptatea lui Dumnezeu și în același timp am vorbit despre bunătatea lui sau dragostea lui. Și al doilea motiv care să luăm în considerare, care am ales să luăm în considerare astăzi, este dragostea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar fi dreptate, spuneam că Iisus n-ar fi trebuit să moară, să sufere și să moară pentru noi. Dar dacă Dumnezeu, spuneam, dacă Dumnezeu n-ar fi fost dreptate, da? Dar dacă Dumnezeu n-ar fi fost dragoste, atunci nu ar fi venit Iisus pentru noi să sufere și să moară pentru noi. Trebuie să luăm împreună. Dar adevărul, și asta e un adevăr de dacă vreți, de înfierat în mintea și în inimile noastre. Dar Dumnezeu este drept și iubitor. De aceea în dragostea sa a fost gata să îndeplinească cerințele dreptății sale. Mai spun o dată. E drept și iubitor și în dragostea sa a fost gata să împlinească dreptatea sa. Acum vă invit să cercetați cât vreți în toată istoria asta omenirii. Și astăzi e la dispoziția noastră. Să vedeți dacă mai găsiți ceva de genul ăsta. Pentru că este unic și probabil că nu o să putem spune îndeajuns de mult, o să petrecem o veșnicie întreagă descoperind și minunându-ne și lăudând pe Dumnezeu pentru acest lucru. Pentru felul în care El este drept și iubitor și cum în dragostea sa a fost gata să plătească ceea ce dreptatea sa cerea. Hai să privim la câteva versete. 1 Ioan, capitolul 4. Se pare că Ioan, pe măsură ce s-a apropiat de sfârșitul vieții sale, acesta a fost subiectul preferat al lui, al dragostei lui Dumnezeu. Ca unul care se duce cu capul pieptul Domnului Iisus, nu-i de mirare că asta e subiectul drag lui. În Ioan, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7, în partea a doua spune... Hai să știm și la versetul 7, mă gândeam la versetul 8. Dar prea iubiți spune să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că, asta este ideea principală, pentru că Dumnezeu este dragoste. Acum, știți ce este important cu privire la aceste bucățică mică din versetul ăsta? Nu putem inversa cuvintele, pentru că nu înseamnă același lucru. Spune Dumnezeu este dragoste, ea nu spune dragostea este Dumnezeu. El spune Dumnezeu este dragoste. Pentru că este creatorul nostru care este dragoste. Nu dragostea este pur și simplu așa cum noi am făcut din dragoste un zeu, să recunoaștem, și îl punem și pe Dumnezeu pe lângă acest zeu al nostru. Nu, nu. Dumnezeu este dragoste. Și uitați ce înseamnă mai departe. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. O să este o persoană, Dumnezeu, creatorul care a făcut ceva. Nu așa o dragoste, o stare așa care există prin universul acesta. Nu, nu. E vorba despre persoana lui Dumnezeu Tatăl care spune, a găsit cu cale. Versetul 10 spune, și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. De ce a murit Iisus Hristos? Datorită dragostei Dumnezeu. Pentru că El n-a putut să stea pur și simplu fără să facă ceva. Iar ăsta este un lucru extraordinar. A nu se înțelege că Dumnezeu a trebuit să facă ceva, că nu l-a obligat nimeni. Dar în dragostea sa, și trebuie să înțelegem că ne se cam împleticesc ițele creierului când ne gândim la acest lucru. Dar în dragostea sa n-a putut să stea deoparte văzând blestemul care era peste om. Dragostea adevărată? De mult o spune. Și ce e dragostea? Uitați ce este dragostea. Vă spuneți ce mai citim o dată. Nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu. Dragostea adevărată nu poate fi găsită în noi. Și asta e o veste pentru noi. Să nu căutăm dragostea în noi, că nu o să găsim niciodată. O să găsim dragostea adevărată, mă refer. Ci spune, în faptul că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dragostea de care noi avem nevoie peste tot, mai ales în familii. Noi am fost creați pentru o dragoste de genul ăsta. O dragoste perfectă. O dragoste care e jertfitoare de la început și până la sfârșit, dar care transformă. Numai dragostea asta poate ține o familie împreună, în ciuda păcătoșeniei noastre. Pentru că căsătoria, cum spunea cineva, este între doi păcătoși. Că dacă nu sunt buni iertători, s-a zis cu ei. Dar cum am putea să ne iertăm unii pe alții așa și la nesfârșit și într-un mod total și vindecător, fără o astfel de dragoste? Nu putem. În 1 Petru, dăm câteva pagini în urmă, 1 Petru, capitolul 2, versetul 22. Deja mă uităm în capitolul 3, versetul 22. Spune, El n-a făcut păcat, cu referința la Hristos, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Petru, citează aici Isaia 53:9, în versetul care am citit. Pentru că trebuie să înțelegem, dragostea lui Dumnezeu nu este o dragoste vinovată. Pentru că facem și lucrul ăsta, noi ca oameni. Iubim sau facem ceva care se seamănă cu dragoste pentru că am făcut ceva. Nu așa se întâmplă cu Dumnezeu. El n-a săvârșit niciun păcat. În gura Lui nu s-a găsit nicio înșelăciune. În Ioan capitolul 10, acum ne venim în Evanghelie, în Ioan capitolul 10, când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii, versul 17. Spune, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața, ca să ia iarăși. Uitați cum vorbește dragostea, dragostea lui Dumnezeu. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau de la mine, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Este interesant cum Iisus vorbește aici despre porunca Tatălui pe care eu o îndeplinea. Dar aceasta însemna în a-și da viața. Nimeni nu mă ia de la mine cu sila. Eu o dau de la mine însumi. Am autoritate să o dau. Am autoritate să o iau din nou. Pavel în Efeseni, cartea pe care am studiat unul de mult, spunea în capitolul 5, versetul 2, Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un miros plăcut, ca o jertfă de un miros plăcut lui Dumnezeu, sau către Dumnezeu. Este o imagine aproape fascinantă, dar înfricoșătoare, cum Dumnezeu a avut, practic, pe Fiul Său, așa cum spune Apostolul Pavel, în acel templu din cer, înaintea lui Dumnezeu, a venit cu însuși sângele Său ca jertfă, ca o dovadă a dragostei Lui față de oameni. În Ioan 15:13 Iisus spune, nimeni nu are o dragoste mai mare, sau nu există o dragoste mai mare decât aceasta, cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Dar când ne gândim la noi, vedem că practic noi nu suntem prieteni, n-am fost prietenii lui Dumnezeu. Și Iisus și-a dat viața pentru noi. Spune-mi parte, și prietenii mei sunt aceia care fac voia mea. Pentru că asta este partea practică. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste care ne invită numai să o contemplăm, dar să o trăim. Și atunci înțelegem dragostea la modul practic. De multe ori pune problema omul, oare cum aș putea să-l iert? Oare cum aș putea să iert? Oare cum aș putea să uit? Problema nu este de memorie, este problema de dragoste. Și implicațiile, deja ne dăm seama de aici, cât de mari sunt implicațiile înțelegerii acestui adevăr, acestui motiv pentru care Hristos a murit pentru noi, dragostea sa pentru noi. Și El n-a fost un oarecare om. Noi n-am fost prieteni în Lui, dar El n-a fost un oarecare om. Crezul nician, încă de la începutul așezării lucrurilor, spunea, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Asta e ceea ce face unicitatea dragostei și jertfei în dragostea lui Hristos. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Cine ar fi putut să conceapă așa ceva? De aceea trebuie să ne gândim de data aceasta, pentru că avem ocazie. Oare ce gânduri am și până unde am mers în înțelegerea mea, care cu siguranță va afecta felul în care simt și trăiesc, a ceea ce Dumnezeu a făcut prin faptul că Hristos a murit pentru noi, l-a dat la moarte pentru noi. Un alt motiv, spuneam, dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, este ceea ce se numește judecata și mânia lui Dumnezeu. Și n-am să spun prea multe de lucrul ăsta decât să ne uităm înapoi în Isaia 53. Uitați-vă în versetul 5. Spune, el a străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fădările noastre, pedeapsa pe care ne dă pacea, a căzut peste el și prin rănile lui suntem rămăduiți. Noi treceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Aceasta, spuneam, este dovadă, e judecată. Este mânia lui Dumnezeu care în Vechiul Testament se vede așa de mult, care se executa, se revărsa peste oameni. Dar un adevăr extraordinar este că atunci când Hristos a murit pentru noi, judecata și mânia lui Dumnezeu nu a fost anulată. Pentru că putem să înțelegem asta, apropo. Dacă Hristos a murit pentru mine și dacă cred în El, judecata lui Dumnezeu și mânia Lui e anulată. Nu așa. O să ce se repetă aici. Asupra Lui. Și pe partea cealaltă, pentru noi, păcatele noastre a căzut asupra Lui, le-a luat asupra Lui, prin rănile Lui. Mânia și judecata lui Dumnezeu nu au fost anulate, ci au fost absorbite, apropo. Este un termen care am văzut că John Piper îl folosește. Și apropo, el a scris o cărticică de curând despre cele 50 de motive pentru care Hristos a murit pentru noi. E un material bun de citit pentru noi. El a găsit vreo 50 și spune, doar am început să zgârii suprafața problemei. Să spun din nou, Iisus nu a anulat prin moartea sa judecata și mânia lui Dumnezeu. A absorbit-o, a luat-o asupra lui. E mare diferență. Ce să înțelegem prin asta? Că nu pot, în fața unui Dumnezeu care nu poate, a cărei mânie și judecată nu poate fi anulate. Judecata este lucrul cel mai serios. Îmi place ce spunea Socrate vis-a-vis de moarte și judecată. Spune așa, dacă totul s-ar sfârși cu moartea noastră, atunci moartea ar fi o soluție pentru cei răi, care ar scăpa printr-o lovitură, nu numai trupul, dar și sufletul lor, cu toată răutatea ei. Dar pentru că sufletul este nemuritor, mă întrebam, de unde fi știut Socrate treaba asta, dar el spune bine, nu știu, mă întrebam dacă știa ce spunea. Dacă sufletul este nemuritor, evident, nu este scăpare de răul de care se team. De aceea răi trebuie să se gândească la judecată de apoi. Și noi toți suntem răi. Asta e realitatea. Cu atât mai mare este jertfa lui Hristos și motivația aceasta. Hristos a știut că judecata, mânia lui Dumnezeu, nu poate fi anulată. Ea se va executa. Apropo, în Romanii, capitolul 1, de la versetul 18, Pavel spune niște lucruri extraordinare despre mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se revarsă peste orice nelegiuire. Și spuneam, chiar dacă ești lăsat în pace și crezi că nicio problemă, e dovadă de mânia lui Dumnezeu peste tine, dacă tu nu te pocăiești. Și sunt mulți care cred, e normal, de aia și-au curajul să numească rău bine și bine rău, pentru că și că nu se întâmplă nimic față de ei. Dar asta, Dumnezeu spune, este mânia mea peste voi. E diferită puțin față de cei din vechime. Mai exact despre poporul lui Dumnezeu, care se revărsa cu foc, cu pământ deschis, care mistuia și înghițea. Dar mânia lui Dumnezeu se revarsă peste noi, ori de câte ori pur și simplu, credem că scăpăm. Bine spus, de aceea răi trebuie să gândească la judecată de apoi. Cu atât mai mult nevoia noastră după aprecierea și motivația noastră a trăi în lumina morții lui Hristos pentru noi. Sunt multe motive, spuneam, pentru care Hristos a murit. Vreau doar să mă opresc la unul ultim în care îmi doresc să fie practic. Hristos a murit pentru noi, pentru ca noi să trăim pentru El. Ați auzit de multe ori asta, nu? El a murit pentru ca noi să trăim. Dar oare ce înseamnă asta? Doar să enumăr câteva și aș vrea să pun din nou întrebarea care am pus-o și data trecută cu privire la subiectul celălalt și mai ales am subliniat-o miercuri seara. Ce implicații are moartea lui Hristos față de noi? Ce anume schimbă când înțeleg, când cunosc și înțeleg prin Duhul lui Dumnezeu moartea Lui? Păi Hristos a murit pentru noi ca să trăim cu pasiune pentru El. Uitați-vă în Tit, capitolul 2. Unul din versetele mele preferate. Tit, capitolul 2. Tit, Filimon, Evrei, Iacov. Versetul 14 spune: El s-a dat pe sine însuși pentru noi, deci a murit pentru noi. De ce? Ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să scurăsească un popor care să fie al lui, cum? Plin de râvnă sau de pasiune pentru fapte bune. Hristos n-a murit doar ca să avem o sărbătoare. Hristos a murit numai ca să fim răscumpărați și curățiți, dar cu scopul de a trăi pentru El, de a trăi cu pasiune. Să ne punem lumina acestui adevăr și să întrebăm, cum trăiesc eu pentru Dumnezeu? Nu de mult studiam și învățam că Dumnezeu ne-a dat ocazia să facem toate lucrurile pentru El. Cu pasiune. Fie că e vorba de locul de muncă, ai uitat că El ți l-a dat, apropo? Sau vrei altul? Sau mai știu ce mai vrei? Fie că e vorba de jucăriile pe care le ai, fie că e vorba de prietenii pe care le ai, fie că e vorba de orașul în care toate lucrurile ai șansă să le iei cu mulțumiri, cu aprecieri și să trăiești cu pasiune pentru Dumnezeu. Remunerarea aia dublă de care vorbeam. Nu numai aici pe pământ, dar și în veșnicie. Pentru ce a murit El? Ca să trăim pentru El? Ca să ducem roadă. De exemplu, uitați-vă în Roman, capitolul 7, versetul 4. În Roman 7, cu 4, spune tot astfel: frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică a celui ce a înviat din morți. Și aceasta, pentru ce? Ca să ducem roadă pentru Dumnezeu. Și în Biblie, în Galateni, capitolul 5, versetul 22-23, spune că roada este dragostea. Roada Duhului este dragostea, care se manifestă în bunătate, în credincioșie, în fapte bune, în frânarea poftelor și așa mai departe. Dar Hristos a murit pentru noi, ca să aducem roadă pentru El. E vorba despre a dezvolta caracterul lui Hristos în noi. Pentru că despre asta e vorba, despre roada Duhului. Ca să fiți ai altuia, spune, să aducem roadă pentru Dumnezeu. Ce dezvoltăm? Știți, avem două opțiuni. Fie să trăim în fire, fie să trăim în Duhul. Pe măsură ce trăim în viață, ce dezvoltăm în viața noastră? Sau ne punem întrebarea asta. Crește mai mult în omul din lăuntru, în omul după voia lui Dumnezeu? Vedem noi dezvoltate dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui, credincioșia, înfrânarea poftelor, lucrurile ăștia în viața noastră. Pentru că astfel pot să spun, da, Hristos a murit pentru mine. Pentru că altfel e doar un fapt istoric. Pentru ce a murit El pentru noi, ca să trăim pentru El? Păi să trăim, apropo, pentru El și nu pentru noi. Apropo de varianta fire, Duh. Trăim în fire, trăim pentru noi. 2 Corinteni 5 cu 15. Și Pavel spune foarte clar, El a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Vedeți, motivația aceasta, celelalte sunt fascinante, dreptatea, dragostea lui Dumnezeu, judecata, mânia lui Dumnezeu, fascinante. Dar în mod practic, uitați-vă cum în Noul Testament, în special Apostolul Pavel, ne arată implicațiile sau motivațiile avute în gândul lui Hristos, în mintea lui Hristos, pentru fiecare dintre noi. A murit ca să nu trăiesc pentru mine, să trăiesc pentru El. Sună cam egoist, nu? Dar în lumina a ceea ce El a făcut pentru noi, nu. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru ceea ce a murit și a înviat pentru ei. A murit ca să fim martori. Fapte 1 cu 8. Veți primi o putere când s-a părut Duhul Sfânt peste voi și veți fi ce? Martori. Fapte 10:39, Petru spunea, noi sunt Corneliu și casa lui, noi suntem martori ai tuturor lucrurilor pe care le-a făcut el în țara iudeilor. El pe care ei l-au omorât, spune, atârnându-l pe lemn. Vă spuneam că Petru mereu vorbea despre moartea lui Iisus. Ei l-au omorât. Vorbea niște neamuri aici. Și spune cu precădere, evreii l-au omorât. Dar noi suntem martori. El a murit pentru că eu să fiu martor ai morții lui. Apropo, ce consideră vârful de lance al existenței mele? Motivația, dacă vreți, principală. Iată că este tocmai moartea lui Hristos. Pentru asta suntem martori. Și el a murit ca să trăim cu speranța vieții de după moarte. Nu doar pentru pământul ăsta. Că atunci suntem cei mai nenorociți, spune Apostolul Pavel. 1 Tesaloniceni 5, versetul 9 și 10. În contextul revenirii lui Iisus Hristos, pentru că asta e contextul din 1 Tesaloniceni capitolul 5, în versetul 9 spune, fiindcă Dumnezeu nu ne-a înduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care, uitați-vă, nu găsește altceva de spus decât cel care a murit pentru noi. De ce? Pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Pentru că referința de aici este fie că dormim, adică în sensul dacă vom muri, noi vom trăi împreună cu El. Asta este promisiunea vieții veșnice. Pavel spunea în Filipeni 1:21 că și a trăi, pentru mine a trăi este Hristos. A muri este câștig. Și în versetul 26 spune, și sunt strâns din două părți, pentru că doresc mult să părăsesc această viață, să fiu împreună cu Hristos, pentru că e mai mult, mai bine pentru mine, spune, dar pentru voi e de folos ca să rămân. Și ne punem din nou întrebarea și cu o concluzie practică. Care sunt implicațiile, cum afectează cunoașterea și înțelegerea morții lui Hristos pentru mine? În primul și în primul rând, are cunoașterea aceasta a morții lui Hristos, înțelegerea ei, va influența relația mea cu Dumnezeu. Știți, Iisus spunea ucenicilor, vă dau porunca aceasta, cu referință, Iisus, cum v-am iubit eu, să vă iubiți și voi. Dar nu putem spune să, spuneam înainte, nu putem să iubim dacă nu înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Din cauza asta, Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 11, versetul 22, să priviți cu atenție la bunătatea și la sprijinul lui Dumnezeu. E ca un fel de avertizare. Ce înseamnă asta? Contextul de acolo este că evreii ajunseseră să fie mândri. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, dar nu mai erau. Așa cum noi românii spunem, noi suntem credincioși, toți suntem. Dar cine omoară, cine escrochează, cine înșală, cine fură, cine minte în țara asta? Păgânii? Nu cred. Deci, întrebarea este, ce suntem? Uite-te, deci, la bunătatea, Romanul 11:22, și la severitatea sau asprimea lui Dumnezeu. El este sever cu cei ce au căzut, iar cu tine este bun dacă rămâi în bunătatea lui, astfel vei fi tăiat și tu. Știți, vine vremea când suntem tăiați și noi, dacă nu învățăm lecția aceasta. Religiozitatea este pericolul nostru, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și ai lui Dumnezeu, ca și evrei. Erau poporul lui și am zis eu, religioși. Ce înseamnă asta? O formă de bazată pe evlavie personală și născociri bazate pe închipuiri și fapte omenești. Tradiții și obiceiuri se numesc. Asta e religiozitatea. Dar religiozitatea nu poate asigura o relație cu Dumnezeu adevărat. Deci pe ce ne bazăm? Concluzia practică pentru noi este că dacă vom lua serios moartea lui Iisus Hristos pentru noi, fiecare pentru noi, atunci vom vedea o înviorare a relației personale cu Dumnezeu. Nu o să spunem, lasă că m-a iertat. O să spunem, da, m-a iertat, dar pentru ce? Ca să trăiesc pentru El. Galateni 2:20 poate sunt cuvintele care trebuie să exprime și concluzia noastră privind la moartea lui Iisus. Am fost răsnit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci și Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trupul ăsta, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine și pentru mine. Cine trăiește cel mai mult? Pentru că realitatea este în funcție de, mă rog, cine conduce cel mai mult? Pavel spune, nu mai trăiesc eu. O altă implicație este în relația unii cu alții. Și aici începe nasulala. Relațiile unii cu ceilalți, și relația asta înseamnă relația cu oamenii peste tot, dar și mai ales cu frații, Biblia sublinează. Este afectată când iau în serios Hristos a murit pentru mine. Uitați-vă în 1 Ioan 4 cu 11. Tot acolo ne citeam și ne-am oprit la versetul 10. Îmi spune că dragostea adevărată nu constă în faptul că noi l-am iubit pe el, ci el ne-a iubit mai întâi și l-a iubit pe cine însuși pentru noi. Spune versetul 11. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, cum? Păi când nu ne păsa. E mai întâi. Spune și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Moartea lui Hristos nu este doar un eveniment istoric în care pur și simplu să mă sărbătoresc la Paști sau, mă rog, de cina Domnului, ci este motivația în felul în care mă port cu frații mei, cu oameni în general. Spune în versetul 12, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Cu alte cuvinte, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, dacă noi iubim pe oameni cum ne-a iubit El pe noi, oamenii îl văd pe Dumnezeu. Asta este înțelegerea. Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui este făcută desăvârșită în noi. Foarte interesant. Deci dragostea nu numai că o avem, dar crește, se maturizează, este cuvântul desăvârșit în noi. Prin aceasta cunoaște că rămânem în El și El în noi. Pentru că ne-a dat din Duhul Său, ne-a iubit pe noi, l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Sunt trei lucruri aici, apropo, practice. Ce se întâmplă când iau moartea lui Hristos serios pentru mine? Primul, am o datorie de plătit. Dar e o datorie a dragostei. Dacă El m-a iubit și noi suntem datori să iubim. Și nu pot spune că îl iubesc pe Dumnezeu dacă eu nu îl iubesc aproape lui eu. Pentru că pe Dumnezeu nu-l văd, iar pe cel care îl văd și îl văd bine și îl știu, asta e datoria noastră, partea noastră. Al doilea lucru, spune aici, dacă iubim pe alții, spune rămânem și noi în dragostea lui. Dragostea lui rămâne în noi. Ce înseamnă asta? Rămânem în ascultare. Vă dau porunca aceasta, spunea Iisus. Vă dau porunca nouă. Ideea e că nu era nouă să vă iubiți unii pe alții. Dar era nouă în lumina crucii lui Hristos. Spune el, acolo diferența este, dacă vă cite și veți compara textele din vechime cu ce spune Iisus, este cum v-am iubit eu. În vechime se arăta spre Hristos s-a murit. Dar aici spunea cum v-am iubit eu să așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Prin asta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Rămânerea în Dumnezeu. Mai e un lucru, maturizarea dragostei în noi. Ce înseamnă asta? Păi la judecată, o să las că spune aici întâi Ioan 4 cu 17. În felul acesta, dragostea în Dumnezeu este făcută desăvârșită în noi, pentru ca noi să avem îndrăzneală în ziua judecății. Fiindcă lumea aceasta, cum este El, așa suntem și noi. Știți ceea ce ne face să stăm în picioare? Să nu avem frică de judecată? Este măsura în care luăm jertfa lui Hristos pentru noi și ea ne motivează să iubim. Altceva nu ne face să iubim, trebuie să recunoaștem. Dragostea lui Dumnezeu se termină. Felul cum ne-a iubit El este veșnic. Noi iubim corect doar în funcție de crucea lui Hristos. Dacă scoatem crucea, ni se tulbură mintea și motivațiile și faptele, tot. Deci, cum ne influențează jertfa lui Hristos? Iată în modul ăsta, în sensul că iubim corect. Și apropo, suntem siguri. 1 Ioan 4, 18. Dragoste nu este frică. Ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Contextul este tot de judecată. Dar zic, până la judecată, de multe ori avem teamă cu noi înșine. Câți creștini nu sunt siguri de mântuirea lor? Pentru că se uită la ce? Se uită la ei, la eșecurile lor, se uită la oameni, se uită la tot felul de lucruri. Ascultă la ce spune diavolul. Uită-te la cruce și vei vedea că ăla e un adevăr absolut permanent veșnic. Și în măsura în care trăiești în lumina lui, vei vedea că viața se schimbă. Faci și pași. Dar nu e meritul tău. Singura noastră siguranță cu privire la orice în viață, și gândiți-vă la orice în viață, când mă gândesc la stabilitatea emoțională, la relațiile cu oamenii, relațiile în familie, ce vreți? Singura noastră siguranță ține de dragostea lui Dumnezeu, care trebuie să ne motiveze, ea e sigură, dar trebuie să o lasă să mă motiveze, să mă conducă în toate lucruri, gânduri, simțiri și fapte, cam asta suntem noi oamenii, ce gândim, ce simțim și ce facem. Și să punem din nou întrebarea. Este crucea lui Hristos destul de puternică, moartea lui Hristos pentru mine, încât să mă motiveze în felul în care sunt sigur, viitorul meu, iertarea mea, dar și modul în care găsesc să pot să iubesc, să trăiesc cu pasiune, cum vorbeam, pentru el, nu pentru mine. Stern spunea, moartea nu este un punct terminus, ci doar o juncțiune. Dar moartea asta se întâmplă de aici pe pământ. Că dacă Hristos a murit pentru noi, în modul în care eu aleg pentru mine moartea lui Hristos, ea va face o juncțiune în viața mea. Ori pentru mine, ori pentru el. Ori sărac, ori bogat cu adevărat. Ori gol, ori plin. Plin de el. Dragă viață, spune cineva, este o pregătire pentru moarte. Dar cât de bine ne pregătim? Mi-a plăcut ce spunea, și o să încheie aici, ce spunea Steve Jobs. Și din nou spun, a spus bine, o să vedeți de ce spun asta, dar mă întreb dacă știa ce spune. Vis-a-vis de moarte, spune, nimeni nu vrea să moară. Chiar și oamenii care vor să ajungă în rai nu vor să moară ca să ajungă acolo. Foarte adevărat. Da, spune, totuși moartea este destinația tuturor. Nimeni nu a scăpat vreodată de ea. Și așa și trebuie să fie, pentru că moartea este cea mai mare invenție a vieții. E agentul schimbării. Curăță vechiul pentru a face loc noului. Dar oare știa ce spune? Pentru că adevărul este în felul următor. Numai Hristos și moartea sa ne poate schimba. Ăsta este agentul schimbării. Doar murind împreună cu el și crezând că a murit pentru noi, atunci experimentăm viața cu adevărat. Și dacă, apropo, moartea este invenția vieții, apoi viața lui Dumnezeu a putut să transforme, cum a spus Iosif, fraților, voi ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat totul în bine. Și din cel mai oribil lucru, cea mai oribilă moarte, jertfa, moartea lui Hristos, Dumnezeu a transformat-o în binele nostru a tuturor. Pentru că spunea în Isaia, ca să aibă o sămânță de urmași. Și eu și cu tine suntem urmașii lui. Și cu atât mai mult, gândindu-ne și luând aceste lucruri pentru noi, implicațiile vor fi progresive. Înțelegeți de ce inima Evangheliei este moartea și învierea lui Hristos? Și cum spunea, dacă mi-aduc aminte, Jerry Bridges, nu plecăm niciodată de Evanghelie. Nu am terminat cu ea, gata, am înțeles-o. Nu, ne adâncim din ce în ce în ce mai mult. Și atunci viața se transformă. Dar suntem nu numai iertați, împăcați, curățiți, dar suntem transformați pentru viața asta nouă. Și nu numai pentru viața asta nouă pe pământ, dar pentru o veșnicie. Valorile sunt, cum spunea cineva, exponențiale. Se dezvoltă progresiv. Pentru că asta este crucea lui Hristos. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru adevărul acesta neplăcut nouă, recunoșteam, al morții, al suferinței și morții tale. Dar înțelegem că nu se putea altcumva. Pentru că tu ești cu Dumnezeu cu adevărat drept. O dreptate veșnică și perfectă, sfântă, în toate căile ei. Nu cu cea am ajuns să vedem și să trăim și să experimentăm în viața noastră. Mulțumim că tu ai, deși nu era altă soluție, tu ai ales să plătești și să împlinești soluția aceasta pentru noi. Pentru ca prin rănile tale să fim vindecați, să fim împăcați, să fim curățiți, transformați pentru tine. Mulțumim pentru toate implicațiile extraordinare pe care le vedem în înțelegerea morții tale pentru noi. Doamne, te rugăm să ne ajuți prin Duhul Cel Sfânt să luăm aceste adevăruri pentru noi. Și când vine vorba de stabilitatea noastră, siguranța noastră, că cu toții ne dorim să o căutăm în moartea ta. Pentru că acolo vedem dragostea ta, veșnică și necondiționată și extraordinară în toate căile și fațetele ei, Doamne, și atunci avem, suntem stabili, avem încredere, avem speranță, Doamne. Când vine vorba de relații noastre unii cu ceilalți, te rugăm să ne ajut să lăsăm crucea ta să ne motiveze în felul în care ne construim relațiile. Și așa să putem să facem bine în loc de rău. Să învingem prin bine răul. Când vine vorba de planurile pe care le facem, să putem să le facem lumina crucii tale. Dacă te onorează pe tine, dacă putem să trăim pentru pasiune, cu pasiune pentru tine, în locurile în care vrem să mergem, să lucrăm, să muncim, să ne dezvoltăm. Aceasta să fie motivația noastră, ca să putem să înțelegem bine ce vrei tu să faci din viața noastră. Și mulțumim că tu poți face mult mai mult decât noi știm să-ți cerem, dar te rugăm ca voia ta să se facă în viața noastră, Doamne. Te rugăm să ai milă de noi, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Okay.